Matte. Milyen mostó. Milyen tűnkel. Mi felé? Sic. Sicmá! Jaj, csak nyávok. Gyere, mindig fel a virágomra, vadd marha! Gyere, cica! Cica! Gyönge az agyam, nagyon neked! Nézd meg a szerencsét, mert virág tönkremény olyan szomjas, de hordod arra a szad műacsodára, amin lepedeg a virág, ha fene-fenét öntheted, amennyit akarsz vele, akkor sem jön már semmi. 40 fokos melegben nem marad még rajta a virág, de úgy öntözöm, mintha borzasztó nagy csodát tenni. Nem tudom azt, amit tényleg haláltáltam, azt meglocsoltad de. Hát látod, azokat kellene locsolni, hogy még maradnának. Nem itt van, ott vannak, ahol elbűtettem a napapoltokat. Tudom, hogy van, ismerős ez a hülye gyilyánc logik, amit elítjen. Tudom, hogy olyan nagyon ismerős. Nem áll össze a fejem, hogy honnan hallottam ezt a hülye beszélgetést. Így ahogyan te szoktad fogalmazni, igen, értem, mert ti folyatékosokkal szoktak így beszélni. Van nagyon ismerős. Ismerős ez a logika. Az a hülye folyatékos elme elhiszi azt, hogy nem fogsz tenni, értem, nem fogsz. Nem Ma a hordóban meg engedsz ki a vizet, mind be fog sárgulni, mint tönkrem én a hordó. Nem vagy képes egyiktek se kihasználni, akkor csak kifelé belőle most már hónap, kifelé a vizet ott. Nem kell kivenni a vizet. Dehogy is, ne akarsz a sárgul a beződíjet! Mit őződnem, hogy nyelkezik? A lapáfaszától, mit őződnem? Vákunk kell, és akkor ki fog jönni. Ja. Hozzá. Hozzá. Kell bárkod, és akkor mi kell. Azért, hogy oda, hogy nincsnek. akkor beszélt ágába a kicsit mozgálában a nézőn, hogy tovább mindenfelé csak a tisztot tartják. Ah! gyeng az tüdőm. Tehát a tüdőbeteg vagyok. Nem jön. Az illet egy modell. Eszembe jutott. A te beszédi stílus az olyan, mint akik szoktak olyan elmebetegek közé járni. Azonnak mondják. De tudod mi olyan a beszédi stílus, amint az elmebetegek között vagyok? Ja. De azt mondom, hogy interes volt. De igen, te meg az öreg anyád elég elmebeteg. Én nekem a stílusom olyan legyen. Ment a telefonodra bíz. Amint az eszed? Mi az a pár, ha szemek rakod ide? Látod, hogy locsolok. Meg ki, hogy locsoljak erre én is. Ki még minden. Hiába ki a minden. Ja. Tedd el innen, mert még nem ezeket is sorra locsolom. Na, lehet, hogy az enyémbe is ment, ez meg a mozgan. Na, vedd ki abba a bödördőt az enyémet is. Alapba mondom! Melyikben van? Isten, talán már meg te vadbarom. Ebbe van. Melyikbe van? Ebbe van. Ja, látom most. Jaj, de jó. Több ment bele, mint a mamba. Hát azért mondom, hogy vedd már. Meg az egyre hiába, hogy bregedd. Hát mondom, hogy vedd ki, de olyan sokáig tart figyelded, hogy azt csak na. Nem tudom, hogy a faszomba tart minden nálad olyan sokáig. Nem, de te észrevettem, azért mondtam. Te neked mi odaér az agyad, addig este lesz. Mi lett a telefonommal? Hova tétted most? Be a kosárba. Melyik kosárba? A bicikli kosárba. Hogy nem volna meleg, mikor olyan meleg van, hogy megkül az agyat. Még el is jön egy kis utcó, még. Nekem nem állhat mit valami a tudádit, még nem megyek. Hogy még egy kide te? Legyél már kis kérdezt. Ha menjen meleg. Milyen magam külső? Ha? Egyeket, hogy fel kellene ötöztölni. Megtegy még vissza. Nagyon megtelik a cső és nincsen nyomás. Becsúgassa minden? De minden becsúgassa. Jó lehet, amit csinálnak van. De jó, van gyöztünk. Ugye? Éppen nagyon jó kapja. De ha nem van körül, akkor be kéne benni a kérdés. Nagyon jó rangos. Milyenbe szoktam küldeni? Te milyenbe? Melegy, nem? Tetszik. Jó a terv, az az a baj, hogy nagyon könnyen át lehet rajtatok látni. Nagyon, nagyon egyszerű általában. Aj, már megint kezdi a bolondot. Én nem kezdem. Nem, csak folytatja. Én nem ezt, én a valóságot mondom. Valóságsó. Valóságsó. Itt van a valóság. Sőbb az a baj, nagyon megkérdés, nem kell nézni. Lecsövöd meg, akkor nagyon bárhatom. Hát akkor milyen két egy mindesebb születik rája. Mennyi kivék vagytok? Mivel tudod a macskát? Elvettem a macskát, ki a macskát. Kiket? Nem, a nagyot. Elcsavartad a vizet? Igen, be fog indulni a telefonot. Elcsavartad a vizet? Nem. A csavard már nem. De úgy felejted, akkor egész így szakadni. A telefonon. Megyek be aludni.